Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 20 kwietnia. Małgorzata Mańborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. O tym serwisie wrócimy do obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Powiemy też o wniosku prezydenta Gdańska o delegalizację ONR i o gratulacjach dla nowego prezydenta Kuby od prezydenta Rosji. Ale najpierw dym widać z odległości 10 kilometrów. Nawet do rana może potrwać gaszenie gigantycznego pożaru na składowisku odpadów w Piotrkowie Trybunalskim. Według rzecznika prasowego Piotrkowskiej Straży Pożarnej Wojciecha Pawlikowskiego do pożaru doszło w jednej z hal, gdzie między innymi ze zużytych lodówek wydobywana jest pianka poliuretanowa. To ta pianka się zapaliła, a wraz z nią inne sztuczne tworzywa. Wskutek wysokiej temperatury oddziaływania pożaru zawaliła się konstrukcja dachu jednej z takich hal. Pożar w swojej największej powierzchni zajmował około 1600 metrów kwadratowych. Wojciech Pawlikowski dodaje, że to jeden z trudniejszych pożarów, z jakimi przyszło się mierzyć piotrkowskim strażakom. Kłęby dymu widoczne były z odległości 10 kilometrów. Straż pożarna miała problemy z dojazdem na miejsce, bo piotrkowianie i mieszkańcy pobliskich miejscowości uznali pożar za niebywałą atrakcję, którą warto zobaczyć. Dlatego drogi dojazdowe były zakorkowane. Monika Gosławska, Radio Łódź. Cały dzień trwały w stolicy uroczystości związane z 75. rocznicą wybuchu powstania w warszawskim getcie. Hołd żydowskim bojownikom i ofiarom Holokaustu oddano m.in. w Ogrodzie Saskim, gdzie został posadzony Dom Pamięci. Trzy osoby odebrały tam przyznany przez radnych stolicy tytuł honorowego obywatela Warszawy. To polsko-izraelska pisarka ocalona z Holokaustu Halina Birenbaum, Krystyna Budnicka ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu oraz historyk i dziennikarz żydowskiego pochodzenia więzień KL Auschwitz Marian Turski. Uroczystość posadzenia dębu pamięci 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Mamy taką nadzieję, że jak nas już nie będzie, ten dom będzie i będzie pamiętał o tym wydarzeniu. Przy drzwiach kazali się rozebrać, uwiniętą w szary szorstki koc pognali w grupie wybranych do gazu. Pod kocem jeszcze ciepło jej ciała, w uszach głos wzruszony o domu, o matce, o matczynym jedzeniu. Za brakiem przed oczami gęsty czarny dym z wielkiego komina. Miała 16 lat, delikatną, bladą twarz. Niech niesie z sobą pamięć o tamtym bohaterstwie, odwadze i poświęceniu. Niechaj będzie przesłaniem dla następnych pokoleń. Wczorajsze uroczystości zakończył koncert zatytułowany Łączy nas pamięć przed Muzeum POLIN. Wysłuchali go m.in. trzej prezydenci obecni: Andrzej Duda oraz byli Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz złożył wniosek o delegalizację ONR. Proszę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Prezydent Adamowicz podkreśla, że działalność ONR od wielu lat opiera się na podejmowaniu przedsięwzięć, w której wykorzystuje się retorykę nienawiści rasowej i narodowościowej. A jest to reakcja prezydenta Gdańska na zjazd i marsz ONR, który odbył się w sobotę. W tę sobotę na Długim Targu ma się odbyć manifestacja pod hasłem Demokratyczny Gdańsk mówi nie dla nacjonalizmu i faszyzmu. Marszałek Sejmu tłumaczy się ze słów wypowiedzianych w niedzielę w Janowie Lubelskim. Posłużyłem się przenośnią, która nie miała na celu nikogo obrazić. Rozmowa o przyszłości i reformowaniu Polski jest często bardzo długa i wielowątkowa. Ubolewam, jeśli ktoś nietrafnie zinterpretował moje słowa, napisał na Twitterze Marek Kuchciński, odnosząc się do krytyki wywołanej jego wypowiedzią. Jak podają media, podczas spotkania z wyborcami w Janowie Lubelskim marszałek Kuchciński powiedział m.in. My odbudowujemy dom, Polskę, w którym mieszka 38 milionów ludzi. Nie możemy odgrzybić, odszczurzyć, zastosować środków chemicznych, żeby raz, dwa wyremontować, tylko musimy jeszcze dbać o zdrowie obywateli, więc trudno to się robi. Rosyjski przywódca Władimir Putin pogratulował wyboru nowemu kubańskiemu prezydentowi, którym został Miguel Díaz-Canel. Putin oświadczył, że wierzy w umocnienie strategicznego związku z Kubą, czyli umocnienie współpracy we wszystkich dziedzinach. A ustępujący prezydent Raúl Castro zapowiada, że Díaz-Canel zastąpi go w 2021 roku również na czele partii. I jeszcze jedna informacja. Tylko 8% Polaków płaci abonament RTV, dlatego ma być zlikwidowany najprawdopodobniej od przyszłego roku. Media publiczne będą finansowane z budżetu państwa, zapowiada szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Według niego to dobre rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy byłoby to w formie dotacji budżetowych, czy finansowania budżetowego, czy jakaś inna jeszcze formuła, chodzi po prostu o to, żeby zdjąć ten obowiązek z obywateli. Krzysztof Czabański przypomina jednak, że na razie abonament radiowo-telewizyjny obowiązuje i każdy jest zobowiązany właśnie uiszczać opłatę, chyba że ustawa go od tego zwalnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nigdzie dziś nie powinno padać. Synoptycy zapowiadają dużo słońca, niewiele chmur i temperatury od 16 stopni na Wybrzeżu Wschodnim i Podkarpaciu do 21-22 w centrum i 26 nawet miejscami na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Pierwszy dziś serwis informacyjny przedstawiła Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Dziękuję ci, Gosiu. Dobrej nocy. Ja też dziękuję i też dobrej nocy. Ale najpierw jeszcze ciężka praca. Dwie godziny. To będzie pierwsza dzisiaj, 20 kwietnia, audycja. My jako słudzy słowa mamy tak kierować tym światełkiem słowa, żeby nazwać to, co się między nami dzieje. Trójka pod księżycem. Na dnie została jakaś taka nuta. Wystarczy trącić o strunę, żeby się odezwała. Ja myślę, że jest to w gruncie rzeczy wolność. Jest to pewne przeżycie wolności powiązane z poczuciem godności, to znaczy wolności, która buduje. To ksiądz profesor Józef Tischner w rozmowach telewizyjnej z panią Ewą Puczek oraz na Turbaczu z Góralami. Dobry wieczór. W drugą noc 18 dni tischnerowskich w Krakowie. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz. Zapraszamy do godziny drugiej. Będą nagrody za ewentualny współudział w naszym spotkaniu. No i spory ruch w dwóch studiach trójkowym oraz Radia Kraków. Się ponad wszystko staje się dla mnie siłą dającą wiarę w przyszłość. Nie chodzi o to, co było, ale o to, co będzie. Szukając wolności wierzymy, że jest zawsze i wszędzie. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Dobra, mieć udział w tym, co dobre, nie woli się nie poddać. Wolność przez nasze doznania na trwałe umacnia nas Bogiem, sumienie milczeniem odpowiada, gdy inaczej być nie może. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj, człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. nie wie co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. Gdy człowiek nie wie co zrobić, sumienie mówi mu jedno: szukaj człowieku, szukaj, a znajdziesz na pewno. O tak, a to Trybunie Tutki z płyty Tischner, mocna nuta. No i dwa słowa klucze, wolność oraz słowo właśnie. Otwieramy pomost Warszawa-Kraków po to, by spotkać się na półmetku 18 dni tischnerowskich. Taka już nasza kilkunastoletnia tradycja, choć dzisiaj będzie większy ruch w obu studiach, jak już wspomniałam, Trójkowym i Radia Kraków. W studiu przy Myśliwieckiej jestem ja, jak okaże się za moment, nie sama, ale to dopiero za moment, a w studiu krakowskim jest na razie Łukasz Tischner, sekretarz nagrody imienia księdza Józefa Tischnera, prywatnie bratanek jego, ale też nie sam, w towarzystwie. Łukaszu, tak umówiliśmy się, na razie przedstawisz kobietę, która jest obok ciebie, czy naprzeciwko? Tak jest, będziemy tutaj dość tajemniczy. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że jesteśmy w Trójce pod Księżycem. Obok mnie siedzi Dominika Kozłowska, która jest redaktorem naczelnym miesięcznika Znak i dzisiaj też prowadziła bardzo interesującą debatę z udziałem Timothy Gertona Asha, Wojciecha Jagielskiego i Henryka Woźniakowskiego. Na pewno o tym nam jeszcze opowie. Tak, w drugiej części. Poza tym jest ze mną, naszego spotkania. Za chwilę zdradzę. Tak, za chwilę, bo ja też za chwilę coś będę zdradzać. Ale proszę jeszcze pozwolić mi, że tak powiem, realizować scenariusz. Przede wszystkim, dobry wieczór Pani Dominiko. Bardzo miło Panią gościć po raz pierwszy w Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór, mnie również, jest bardzo miło. Ruch w obu studiach sprawia, że dni tischnerowskie będziemy omawiali od końca, jak to w Trójce, przewrotnie. Zaczynając od nagrody imienia księdza Józefa Tischnera, która zostanie wręczona jutro po południu. Przypomnijmy, Łukaszu, że nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach. Ja skrócę może opis tych kategorii, a ciebie poproszę o przedstawienie laureatów. No i te niespodzianki właśnie zaczną się objawiać za moment. Otóż w pierwszej kategorii za pisarstwo naukowe, filozoficzne i religijne, stanowiące kontynuację myślenia według wartości. To oczywiście cytat z księdza Józefa Tischnera. I tę nagrodę, czyli w tej kategorii decyzją jury, któremu przewodniczył ksiądz Adam Boniecki, otrzyma, i tu mówi Łukasz. Otrzyma Miłosz Puczydłowski za wspaniałą książkę Religia i sekularyzm, współczesny spór o sekularyzację. Książkę, w której pokazuje wzajemną zależność religijnych i niereligijnych sposobów rozumienia świata. W pewnym sensie wspólną genealogię właśnie tych dwóch dzisiaj często konfliktowych sposobów rozumienia świata. I w taki sposób, który buduje przestrzeń dialogu, który pokazuje, że istnieje olbrzymi obszar dobra, który łączy te obie no, często zwaśnione strony. I teraz myślę, że jest pora, żebym wyjawił tajemnicę. Obok mnie siedzi właśnie tegoroczny laureat, pan Miłosz Puczydłowski. Bardzo go serdecznie tu witamy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło. Z góry już gratulujemy, chociaż nagroda dopiero jutro zostanie wręczona. A teraz wymieniamy dalej. Kategoria druga. To kategoria, tak się to nazywa, za publicystykę, eseistykę, która uczy przyjmować nieszczęsny dar wolności. Oczywiście znów cytat z księdza Józefa Tischnera. I nagrodę tę otrzyma Łukaszu. Otrzyma Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze, Sejm i także z Krasnogródy. No, Krzysztof Czyżewski napisał piękną książkę eseistyczną Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei. No i Krzysztof Czyżewski, myślę, że i w Trójce, i w ogóle w świecie kultury jest osobą bardzo rozpoznawalną, znaną, ale warto powiedzieć, że jest właśnie kimś, kto praktykuje ideę, kto ma wspaniałe pomysły, jak budować to, co nazywa niewidzialnymi mostami między poranionymi, często zwaśnionymi kulturami, religiami, narodami. Ale mimo, że niewidzialne, to trwalsze niż te widzialne. I rzeczywiście jest tą osobą, która z tego szczególnego miejsca, jakim jest pogranicze polsko-białorusko-litewskie, właśnie okolice Sejm czy Krasnogródy, potrafi zobaczyć więcej niż inni próbują zobaczyć z centrum. No, jego książka jest wspaniałą zachętą do właśnie budowania tego, co nazywa też tkanką łączną, czyli taką formą współbycia z innymi, która buduje przyszłość no właśnie w tych obszarach, które obciążone są złą pamięcią. Tu warto powiedzieć, że nie byłoby Krzysztofa Czyżewskiego, gdyby nie jego bardzo bliska współpraca i wielka pomoc, którą zyskuje od żony Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej, a także jego dwojga wspaniałych przyjaciół, czyli Bożeny i Wojciecha Schroederów. No właśnie, użyłeś słowa niewidzialny i to jest bardzo dobre słowo, gdyż Krzysztof Czyżewski nie jest widzialny przez nas, ani w Krakowie, ani w Warszawie, ale niespodzianka, czy uda nam się powiedzieć mu dobry wieczór lub dzień dobry, bo nie wiemy w jakiej strefie czasowej znajduje się. Halo? Witam serdecznie, tak. Wow, słyszę. Udało się. Fantastycznie. Jesteśmy na tak zwanym Skype'ie, no, czyli po prostu funkcjonujemy w świecie wirtualnym i realnym. Do pana, panie Krzysztofie, powrócimy, ale za jakiś czas, bo przedstawiamy teraz trzecią kategorię. Otóż nagroda jest przyznawana również za inicjatywy społeczne współtworzące polski kształt dialogu. Znów cytat z księdza Józefa Tischnera. I nagroda powędruje do Łukaszu. Do pana Jana Jakuba Wygnańskiego, który jest no, niebywałą postacią charyzmatyczną, jest takim architektem całego ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Gdyby to słowo nie miało złych konotacji, powiedziałbym, że jest ojcem chrzestnym właśnie tego obszaru, ale w tym powiedzmy góralskim bardziej znaczeniu, czyli dobrego stryka. Można powiedzieć, że jest on takim dobrym strykiem tego całego ruchu i jest kimś, no, o kim tutaj powiedzieliśmy właśnie w tym orzeczeniu jury, kto no, wspaniale pokazuje, jak odbudowywać kulturę zaufania w Polsce, tak strasznie zniszczoną i spustoszoną w ostatnich latach. Także to jest wielka dla nas radość, że możemy nagrodzić pana Jana Jakuba Wygnańskiego. I niespodzianka trzecia. Pana Jana Jakuba Wygnańskiego widzę ja. Tylko ja. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Bardzo nam miło. I już rozmawiamy z laureatami. Powiedziałam liczbie mnogiej, chociaż obowiązkiem zadawania inteligentnych pytań obciążyłam oczywiście sekretarza nagrody, czyli Łukasza Tischnera. Pozwolą państwo w Krakowie, że zaczniemy od gościa w studiu Trójki, który o poranku podobno ma przed sobą dłuższą podróż. Tak, panie Janie Jakubie? Możemy być na Kuba, bo tak wszyscy do mnie mówią i nawet niektórzy do mnie ostatnio dzwonili i mówili, czy to Jan Jakub to ty? Tak, ja jestem Kuba Wygnański, tak, i rzeczywiście troszkę jutro... się wstydzę, ale Kubo, czy jutro jedziesz gdzieś? Tak, dzisiaj rano. No właśnie, bo jak pani powiedziała o tym, że nagroda będzie... No to przepraszam, ja mam na imię Baszka. Jak powiedziałaś o tym, że nagroda będzie wręczana jutro, to pomyślałem, Boże, jak ja... I dopiero zorientowałem się, że właśnie minęła północ, więc tak, to będzie... Już to jutro, już to pojutrze, tak, rzeczywiście jutro rano muszę wyjechać i bardzo jestem wdzięczny, że i przepraszam moich szacownych, no wszystkich, szczególnie pana Miłosza i Krzysztofa za to, że ich tutaj wyprzedziłem. Krzysztof ma łatwiej, bo chyba ta strefa czasowa oznacza, że oznacza dzień po prostu. Mm-hmm. Porozmawiamy z nim o tym. Zanim Łukasz zada inteligentne, merytoryczne pytanie, ja tylko się dowiem, czy będziesz podróżował na motocyklu? Nie, tym razem nie, bo jedziemy większą grupą. Tu przyjechałem motocyklem, to prawda. No dobrze, to rozgrzewka już nastąpiła. Łukaszu, bardzo proszę. Pierwsze pytanie, które mógłbyś zadać panu... przepraszam, Kubie Wygnańskiemu. Dobrze, bardzo, bardzo jest mi miło. Ja jeszcze może tylko powiem, zanim błysnę inteligencją, zadając pytanie. Powiem, że nasza nagroda jest fundowana przez Hestię. Jest to nagroda Znaku i Hestii imienia Józefa Tischnera. Mówię to dlatego, ponieważ są bardzo złe czasy dla tego rodzaju nagród, które nie mają takiego wymiaru komercyjnego, nie wiem, jako silnie promującego. I chciałem tutaj docenić tych naszych właśnie patronów. A teraz może przejdę do pytania niezwykle błyskotliwego, które brzmi, czym zajmuje się stocznia? Stocznia. Czym zajmuje? Ale to ciekawe, bo mi się zdarza tłumaczyć, pytają mnie ludzie, czy często bywam w Warszawie. Stocznia rzeczywiście, to się pełna nazwa, co najmniej o 3 razy za dużo. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, tak ona się nazywa. I to jest instytucja, która jest jakąś, nie wiem, bo ja już trochę się martwię, bo nie czułem się aż tak stary, żeby dostawać nagrodę za całokształt. Nie czuję, że jakbym miał już tutaj parkować, ale rzeczywiście z punktu widzenia tych rzeczy, którymi ja się mieszałem. Z tym, że jeżeli ktoś tworzył blisko setkę organizacji, to trudno tego nie nazwać całokształtem. Tak, to jest albo nawet więcej niż kształt, setkę. Całokształt, tak, kształt. No, dotychczasowy. Tak, ale stocznia to jest taka instytucja, która to jest około 30. Ja jestem tam najstarszy, około 30 osób. My zajmujemy się właściwie trzema. Długo żeśmy pracowali nad tym, żeby jakoś zrobić strukturę do tego, żeby można było odpowiedzieć prosto na takie pytania, ale to dalej jest trudne. Zajmujemy się, chyba są takie 3 wektory. Jeden to jest straszne słowo teraz o tej porze. Partycypacja obywatelska. Znaczy my na serio wierzymy, że i to jest, te słowa są strasznie zgrane, zużyte. Ale my bardzo wierzymy w to, że bardzo dużo inwencji, pomysłów, poglądów pojawia się po stronie obywateli. I to u nas oznacza od momentu, w którym na przykład projektujemy jakieś przedmioty. To może być ławka, to może być coś, czego używa na przykład starsza osoba jako aplikacji komputerowej. To może być przestrzeń lokalna, to może być, czy w niektórych przypadkach bardziej takich radykalnych, 3 razy organizowaliśmy tak zwane wysłuchanie publiczne na Uniwersytecie Warszawskim. To jest wtedy, kiedy władza jakoś zaniechała w ogóle procesu konsultacji publicznych i my wtedy próbujemy taką protezę zbudować. Więc my w tą partycypację wierzymy i w taki model demokracji, który nie jest, znowu straszne słowo, arytmetyczny i agregacyjny, że po prostu dodajemy głosy, tylko wierzymy w taką demokrację, w której ludzie ze sobą rozmawiają i pojęcie tego, co to jest dobro wspólne, może się jakoś ucierać. To by było dość tischnerowskie. Druga rzecz to są kwestie związane z innowacjami, społecznymi innowacjami i tutaj próbujemy wspierać takich ludzi, którzy przychodzą z takimi pomysłami. I trzecia to jest straszne, ale do stoczni pasuje nawigacja. Zajmujemy się dość dużo badaniami, przetwarzaniem danych, ewaluacją i tak dalej. Tam jest około 30 osób, a nazwa stocznia rzeczywiście trochę odwołuje się do takiego jakby mitu założycielskiego, że w polskich, i to jest dość pretensjonalne, wybaczcie, ale że stocznia to jest właśnie takie miejsce, w której te rzeczy się jakoś spotkały. Spotkali się ludzie pracy, spotkali się ludzie, którzy chcieli ich też wspierać, że pojawił się jakaś formuła dialogowania, że coś się tam zaczęło, więc my, no jak już jesteśmy na takich tutaj w takich, że tak powiem, rejestrach tej rozmowy, to mogę powiedzieć, że mój, że tak powiem, trop tej nazwy dotyczył w jakimś sensie tej aspiracji do stoczni, jakiego miejsca, gdzie rzeczy nabierają kształt. No i że też brutalnie okazuje się, że albo toną, albo płyną. I to jest dla nas bardzo ważne, bo to jest instytucja, która właściwie próbuje bez przerwy nowych rzeczy i sprawdza, czy one mogą jakoś istnieć. Łukaszu? Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Jeszcze prosiłbym może o taką krótką poradę. Jak radzić sobie w codziennym naszym życiu, w poziomie bliskim, rodzinnym, społecznym, trochę szerszym, z tym klimatem podejrzliwości, który ostatnio niestety coraz bardziej narasta. Jak pan sam, nie wiem, stosuje jakąś receptę, żeby to trochę oswajać, zmniejszać ten klimat napięcia? Poza czytaniem Tischnera oczywiście. No ale ja myślę, że to bardziej jako socjolog rzeczywiście jest jakiś taki rodzaj, zresztą nie było go nigdy tak strasznie dużo, ale nie chcę popaść w ten taki lament o niskim kapitale społecznym i tak dalej, ale pewnie tak jest, że my mamy jakąś taką skłonność i większą ostatnio do takiej po prostu wsobności, by nie rzec plemienności nawet. I to wydaje mi się, ja myślałem, że ja jestem autorem tej pięknej metafory tkanki łącznej, ale okazuje się, że to jest Krzysztof Czyżewski, więc może te dwa wielkie umysły jednocześnie to wpadły, ale ja bardzo wierzę, że w tej chwili mówię zupełnie sobie, to wyjaśnimy to sobie kiedyś w Krakowie, jak to było, ale też, bo między innymi jeden z tych rzeczy, które udało się zwodować, to jest ten tak zwany Fundusz Obywatelski, którego patronami jest profesor Strzembosz, profesor Zoll i profesor Łętowska. I my zbieramy pieniądze po to, żeby wspierać różnego rodzaju działania, których istotą jest właśnie rozmowa pomimo różnic, bo myślę, że wielkim polskim wyzwaniem jest to, żebyśmy się nawzajem nie pożarli po prostu. I to będzie trudne, ale te pomosty koniecznie trzeba budować i no, to może to, i to, ten podział jest od poziomu kuchennego stołu, od trudności w przeżyciu wspólnych świąt z rodziną, do takiego poziomu, który jest poziomem politycznym, globalnym. No i niestety konflikt w Polsce ma bardzo dużo sponsorów i interesariuszy. Ale wierzę, że chciałoby się powiedzieć, że ludzi dobrej woli jest. Znaczy, że są też ludzie, którzy są tym bardzo zmęczeni. Chcieliby jakoś ponad tym wszystkim się odnaleźć. I myślę, że tam taka narodowa terapia i taki przeszczep jest potrzebny. Ja wierzę w takie rzeczy codzienne przede wszystkim. Taki rodzaj sympatii, gestu, spotkania, w którego istotą nie jest ocenianie siebie, ale rozumienie. To pierwsze jest łatwiejsze, to drugie trudniejsze. Rozmawianie ze sobą i nawet którego celem nie jest porozumienie i wygranie w tej rozmowie, której z tych racji. Ale w ogóle, żebyśmy się jakoś dostrzegali jako ludzie nawzajem potrafili komunikować. O, zazdroszczę Państwu w Krakowie, bo to świetny rozmówca ten Kuba. Jan Jakub Wygnański, Kuba. No cóż, bardzo dziękujemy i życzymy, chociaż to nie do końca od Ciebie zależy, ale życzymy, żeby ta przestrzeń kultury zaufania rozrastała się bardzo. Bardzo tego życzymy Tobie i sobie. I no i jeszcze prosimy, byś bezpiecznie jechał i zdążył do tej Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na scenę Wyspiańskiego. To jutro o 17:00, Łukaszu? Tak, jutro. Ciągle mi się wydaje, że za dwa dni, ale jednak jutro. Jutro w sobotę też. O 17:00 w sobotę. Proszę nie pomylić dni, tak jest. Dziękuję bardzo. Laureat Nagrody Dziękujemy. Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera otrzymuje tę nagrodę w trzeciej kategorii za współtworzenie polskiego kształtu dialogu. Bardzo dziękujemy, Kubo. No jesteś wolny. Dziękuję. Będę słuchał z motocykla, bo mam takie urządzenie, że mogę słuchać radia. Coś takiego, to jest dopiero świat. Więc gnam. I tego Skype'a będziesz też słuchał z panem Krzysztofem. No dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, z laureatami dwoma pozostałymi porozmawiamy za kilka minut, a teraz kolejna pieśń z płyty Tej nocy. Teraz Wojtek Waglewski. Gdyby Wojtek Bonowicz już był w studiu Radia Kraków, to bardzo by się ucieszył. Wcielając się w głosy tego świata, a trzeba tak słuchać, by usłyszeć pieśń Boga. W jesiennych liściach, w źródlanej wodzie, poczuć jak duszę harmonia dźwięków oplata. A niebo nie przychodzi znikąd, głębi duszy dotyka. Coś z niego przekazujemy, a dla drugiego możemy być częścią nieba. Przez pustkę rodzącą grzech zło do duszy wnika. Zniewala i w kleszczach niemocy zamyka.

mocna nuta. Może jeszcze Łukasz zdąży nam opowiedzieć o tej płycie, którą dzisiaj możemy Państwu ofiarować. 22 333 33 33, a godzina jest 0:34, jak informuje mnie mój mały zegareczek elektroniczny. W studiu Radia Kraków pani Dominika Kozłowska, którą dopuścimy bezwzględnie do głosu w drugiej części naszego spotkania. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Łukasz Tischner, sekretarz nagrody Hestii i znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera. Dobry wieczór. No dobry i wieczór. Naturalnie laureat, który otrzyma nagrodę w pierwszej z wymienionych wcześniej kategorii, pan Miłosz Puczydłowski, najmłodszy, bardzo młodziutki to człowiek, proszę państwa. I już Łukasz zadaje mu swoje pytanie. Tak jest. Powiedzmy od razu, że to jest książka bardzo dobrze napisana, przejrzyście, ale no, traktuje o rzeczach dość trudnych, skomplikowanych, chociaż pan Miłosz rzeczywiście z wyjątkowym talentem potrafi te trudne kwestie przełożyć na ciekawe przykłady, no takie przykłady, które no, pozwalają nam zrozumieć, o co chodzi w tym sporze między zwolennikami sekularyzmu i zwolennikami pewnych opcji religijnych we współczesnym świecie. Ale ja chciałem zapytać właściwie o pytanie praktyczne, ponieważ warto tu jeszcze powiedzieć, że pan Miłosz Puczydłowski, oprócz tego, że jest świetnym filozofem, to jest też znawcą kultury Norwegii, turystą, który zmierzył tam chyba bardzo odległe północne fiordy. Też jest lektorem, który uczy języka norweskiego. Ale wzięło się to chyba też z fascynacji Norwegią i jej kulturą. I chciałem zadać pytanie, które nawiązuje do jego książki, ale które może pozwoli połączyć te różne zainteresowania. Mianowicie, czego katolicka Polska może się nauczyć od sekularyzowanej Norwegii? No i mogę odpowiedzieć już, tak? Rozumiem. Zapraszam. Ja miałem takie szczęście, że byłem tam trzykrotnie stypendystą w Oslo. Dzięki temu też dosyć dobrze poznałem ten kraj, poznałem język. Studiowałem tam trochę. Częściowo też napisałem tę książkę właśnie będąc na Uniwersytecie w Oslo. I to rzeczywiście było spotkanie z inną kulturą. A ponieważ mnie w mojej pracy filozoficznej interesowała filozofia religii i teologia, więc też było to bardzo ciekawe, żeby spotkać się z kulturą protestancką. Ten kraj mnie bardzo ciekawił i zdumiewał, ponieważ z jednej strony jawił się właśnie jako kraj zupełnie świecki. Co prawda Norwegowie w tej takiej triadzie skandynawskiej to są relatywnie najbardziej religijni. Dużo mniej religijni są Szwedzi i Duńczycy, ale można powiedzieć ogólnie, że Skandynawowie to jest takie społeczeństwo, że do kościoła tam chodzi 5-10% populacji. I tak naprawdę no, wydawać by się mogło, że religia nie odgrywa żadnej roli ani w życiu publicznym, ani w kształtowaniu współczesnej kultury tego kraju, w jakichś debatach społecznych, w gazetach. Właściwie mówi się zupełnie o czym innym. To jest bardzo duża różnica. No, dla mnie to też było ciekawe, bo przyjechałem z kraju, gdzie to wygląda inaczej. Więc to jest taka jedna strona właśnie współczesnego społeczeństwa norweskiego i tożsamości tego kraju. Ale z drugiej strony właśnie o tym mówili otwarcie wszyscy, nawet właśnie ci, którzy nic z religią nie mieli wspólnego, że właściwie współczesny kształt tego protestanckiego kraju jest kontynuacją idei religijnych, jest rozwinięciem teologii protestanckiej. Co więcej, te postaci ze świata religii, na przykład pastorzy czy pastorki, których ja spotkałem na Wydziale Teologicznym w Oslo, to byli na ogół ludzie o bardzo dużym autorytecie, którzy właśnie występowali, tak jak my tutaj w radiu, albo pisali do gazet i byli chętnie słuchani i proszeni o radę, nie tylko właśnie przez wyznawców religijnych, których, tak jak mówię, było stosunkowo niewielu, ale odgrywali rolę takich publicznych autorytetów. I oni potrafili też pokazać, że właśnie wiele tych oświeceniowych idei, którymi współczesne społeczeństwo norweskie żyje, jest z gruntu ideami religijnymi, że tylko trzeba przez odpowiednie okulary na nie popatrzeć. Więc ta podstawowa różnica między Polską i Norwegią właśnie dotyczy genezy religijnej. No, Polska jest krajem katolickim, wyrasta z tradycji katolickiej. Norwegia jest krajem protestanckim. Druga rzecz, którą można by tutaj dołożyć, polega na tym, że w Norwegii w bardzo ciekawy sposób spotkała się tradycja protestancka z tradycją oświecenia. To bardzo ciekawie też o tym właśnie profesor Nina Witoszek w tej swojej niedawno po polsku wydanej książce pisała. Tak się złożyło, no był to splot różnych historycznych okoliczności, że w Norwegii ideę oświecenia krzewił kościół luterański. Co spowodowało, że temu kościołowi też dużo łatwiej było tę ideę uznać za własne, albo przynajmniej jakoś je zasymilować, pogodzić się z nimi. No niestety tożsamość katolicka w Europie przez setki lat, aż właściwie do wieku XX, rozwijała się w opozycji wobec tych idei modernizmu, idei oświecenia. Dopiero właściwie w drugiej połowie XX wieku mamy taki wyraźny zwrot w takim samorozumieniu, samowiedzy katolickiej, która próbuje jednak szeroko otworzyć ramiona i przyjąć te, chociażby na przykład prawa człowieka, prawda? No, Kościół katolicki w drugiej połowie XX wieku zaczyna mówić językiem praw człowieka, co jest też między innymi zasługą właśnie Jana Pawła II i myślę, że też Tischner miał tutaj też, odegrał też swoją rolę. To też niewątpliwie tutaj należy odnotować. Natomiast właśnie ta tożsamość protestancka i szczególnie skandynawska, ona ze względu na to właśnie, że to był kraj, gdzie był brak wykształconych elit, więc tę funkcję elit musieli pełnić właśnie pastorzy. Tam się oświecenie bardzo szybko spotkało z chrześcijaństwem i to właśnie zaowocowało zupełnie innym typem społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Może jeszcze tylko prosiłbym o takie dopowiedzenie, bo pan w swojej książce bardzo silnie akcentuje, że ważne jest myślenie o genealogii, prawda? O pewnym rodowodzie i poprzez poznanie tego rodowodu no, nagle odkrywamy pewne punkty wspólne, jakiś obszar, który nas łączy. No właśnie osoby, które często w życiu publicznym pozostają w ostrym konflikcie, prawda? Dlaczego pana zdaniem no właśnie to myślenie, to odsłanianie genealogii jest tak ważne dla współczesnej tożsamości? No, może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale zamysł był taki, że ta moja książka jest trochę też o budowaniu i rozumieniu własnej tożsamości. I między innymi dlatego ja właśnie dużo uwagi poświęciłem tym takim klasykom XIX wieku, nazwanym przez Rickera mistrzami podejrzeń. Dlatego, że oni właśnie dają nam zupełnie inny wgląd w własną tożsamość. My jesteśmy chyba jednak w dalszym ciągu, tak jak komentował to często Krzysztof Michalski, jesteśmy ofiarami takiego właśnie kartezjańskiego złudzenia, że nam się wydaje, że ja, kiedy myślę o sobie, jestem tym kartezjańskim, ja to ja wiem, co ja robię, wiem, kim ja jestem, ja kontroluję siebie, tak naprawdę wszystko ode mnie zależy. Natomiast te różne postaci XIX-wiecznej filozofii, takie trochę mroczne właśnie w stylu Nietzschego, one nam wskazały, że bardzo wiele w nas samych jest z zewnątrz, wcale nie jest od nas samych. I tutaj właśnie jest rola genealogii, żeby zbadać archeologię podmiotu, żeby zbadać prehistorię, to co nie jest ujawnione w jakichś otwartych źródłach, tylko do czego trzeba się zabrać z wielką podejrzliwością. I idąc właśnie takim tropem, no, szukając takich skrawków, takich jakichś właśnie okruchów, takich miejsc wymazanych, które są niełatwe do odczytania, ja podjąłem się właśnie wejść w głąb i wydaje mi się, że udało mi się do tego dokopać, że tak naprawdę człowiek religijny musi odkryć w sobie częściowo ateistę i właśnie człowiek niewierzący musi w sobie gdzieś odkryć też człowieka religijnego. Co jest oczywiście tezą bardzo kontrowersyjną i rozumiem, że z punktu widzenia takiego zatwardziałego ateisty albo zatwardziałego teisty jest to całkowicie nie do przyjęcia. No ale takie przyświecało mi przekonanie właśnie, że nasza tożsamość jest współkształtowana przez czynniki, które są często od nas niezależne i tym bardziej chyba wydaje mi się to ważne, żeby to zaakcentować, że te czynniki właśnie są często opozycyjne względem tego, co expressis verbis o sobie samych myślimy i mówimy. Dziękuję bardzo. Jesteśmy za, absolutnie. Proszę bardzo. Tak, bardzo dziękujemy. Jaką mamy młodzież w Krakowie, znakomitą. Ja tam słyszę głosy nowe. A to nie jest złudzenie. Bardzo dziękujemy. Pan Miłosz Poczydłowski nagrodzony będzie jutro. Tak, za kontynuację tischnerowskiego myślenia według wartości. Tytuł książki jest dosyć trudny do zapamiętania, ale nie tak trudny jak nazwa instytucji, w której pracuje Kuba Wygnański, więc powtórzę, religia i sekularyzm, współczesny spór o sekularyzację. Książka ukazała się w ubiegłym roku. A czy może pan, panie Miłoszu, że tak się do pana zwrócę jako do bardzo młodego człowieka, pożegnać się z nami po norwesku? Ja, selvfølgelig. Ja, altså, jeg vil gjerne hilse alle som hører på radio om natta. Og det kjempefint, det med oss. Så god natt. Przepiękny. To dedykacja dla Koko, która nas słucha, a też zna język norweski. Jesteśmy tu na żywo i widzimy, że to nie było z playbacku. Ani nie czytał w ogóle, tylko normalnie z głowy. Bardzo dziękujemy. Bardzo się cieszę i kiedyś może dojrzeję do przeczytania pańskiej książki, bo jedyne, co kojarzy mi się jeszcze z dzieciństwa, ze szkoły, ze słowem sekularyzacja, to było takie hasło, którego uczyliśmy się na pamięć. Sekularyzacja dóbr kościelnych w 18 XIX wieku. I zostało mi to, proszę pana, 45 lat temu to było. Gratulujemy i do jutra w Krakowie na gali w Szkole Teatralnej. No i już. Bardzo dziękujemy. I proszę państwa, teraz łączymy się, no właśnie, wychodzę z infekcji, za co bardzo przepraszam, łączymy się już na Skype'ie z naszym trzecim gościem, niespodzianką, czyli z laureatem w kategorii drugiej, żeby było trudniej, czyli z panem Krzysztofem Czyżewskim, który oto jest właśnie w pobliżu Nowego Jorku. Czy tak? Dobry wieczór raz jeszcze. Dobry wieczór, tak. Panie Krzysztofie, jest 18:45 u pana. O tak, jeszcze jasno jest. No cudownie, naprawdę. Być w Ameryce. Zanim Łukasz zada panu bardzo inteligentne pytanie, ja tylko dodam, że dzisiaj w Ameryce, jutro w Krakowie, mamy nadzieję, a 16 maja podobno w Amsterdamie będzie pan odbierał nagrodę Księżniczki Małgorzaty. Tak jest. Zapraszam też do Amsterdamu. Oczywiście, będziemy. Gratulujemy naturalnie. W ciągu 3 tygodni człowiek dostaje 2 wielkie nagrody. To jest dopiero sztuka. Łukaszu, teraz ty. Dobrze, no natężę się tutaj jak bohater mrożkowej Monizy Klawie i spróbuję zadać pytanie jakieś bardziej może właśnie wysublimowane. Dobry wieczór, Krzysztofie, czy dzień dobry właściwie. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami. Pytań miałbym bardzo wiele, ale może zadam jedno, które jest chyba dość zasadnicze i pewnie bardzo ważne, aby je postawić dzisiaj i w Polsce, ale także po różnych stronach oceanu i także i na północy, i na południu. Myślę o ranach pamięci, z którymi się zmagasz, no, pracując w swoim ośrodku jako pogranicznik i próbując leczyć właśnie te kultury poranione przez historię, przez krzywdy rozmaite. I chciałem zapytać, jak z twojej praktyki, no właśnie praktyka idei, wyłania się taka oto kwestia. Co zrobić, by leczyć rany pamięci nie na zasadzie amnezji? Co robić, by pamięć pozostała w nas, ale nie była pamięcią, która potęguje poczucie krzywdy i no, różni, prawda, i oddziela bliskich sobie sąsiadów, czy kultury współistniejące w bliskim obszarze? No tak, to jest bardzo istotna kwestia dla nas w pograniczu od początku i masz rację, że to zawsze istnieje taka pokusa, żeby po prostu od tego uciec i często się spotykałem z ludźmi, którzy nam powtarzali, dajcie spokój z tą przeszłością, odetnijmy się od tego, pomyślmy o przyszłości. Często to słyszałem też na Bałkanach podczas wojen w byłej Jugosławii, kiedy oskarżano właśnie winą, czy obciążano winą za to, co się działo w latach 90. tam zbyt wielką uwagę dla pamięci, tylko że przywiązywano, czy do przeszłości. Natomiast to wszystko było rezultatem tego, że no, lekcje pamięci nie były odrobione, prawda, w poprzednim systemie. Nie mieliśmy na to szansy, nie było otwartego społeczeństwa, debaty, wszystko to było zamrożone i stabilizowane, więc to jest też wielka rzecz, z którą trzeba się zmierzyć, jak to w ogóle dotknąć, tym bardziej, że to jest po prostu. No, można założyć, że się od tego odcinamy, jest to bardziej kwestia akademicka wtedy, bo tak między ludźmi to po prostu to żyje, ludzie pamiętają i to w społecznościach istnieje, więc najkrócej powiem, że bardzo potrzeba do tego solidarności, to znaczy my żeśmy, i tu mówimy przy okazji Tischnera i nagrody o wolności, o tym nieszczęsnym darze wolności, ale zawsze żeśmy potrzebowali solidarności do tego, żeby wywalczyć wolność. I potrzebowaliśmy wszystkich grup społecznych, robotników, ludzi ze wsi, mniejszości narodowych, do tego, żeby poszli z nami na barykady i wywalczyli wolność, którą rozumieliśmy jako bardzo wielką wartość dla nas, a byliśmy w sytuacji kiedy o tą suwerenność czy niepodległość trzeba było walczyć. Natomiast to, co się dzieje w momencie, kiedy ta wolność zostaje uzyskana? I tutaj to jest początek pogranicza też i tego przełomu 89-90 roku, kiedy mamy problem z zaufaniem i zbudowaniem takiej tkanki solidarności już w sytuacji, kiedy ta wolność jest osiągnięta. I to jest zupełnie inny warsztat pracy skierowany do ludzi, właśnie do takiego zabliźnienia się z miejscem, w którym się jest, a od którego może by się chciało uciekać, prawda? Żeśmy przestali nagle mówić o Europie Środkowej, nam to źle brzmiało, chcieliśmy być od razu w Europie, a ta Europa Środkowa, no to była jakaś taka prowincja, która dziedziczy różne bolesne rzeczy po przeszłości, nacjonalizm, lęk przed innym, więc nagle pojawiła się taka tendencja, żeby uciec z tego. I to jest bardzo groźne dla pracy z pamięcią, bo pamięć, praca z pamięcią musi siedzieć tam, gdzie jesteś i gdzie przynależysz, gdzie otaczają cię ludzie. I to nie możesz samemu nad tym pracować. Potrzeba do tego sąsiadów, potrzeba do tego innych, którzy inaczej pamiętają i mają inny głos, mają inne podręczniki historii, mają inną narrację. Cóż z tego, że pozostajesz w obrębie własnej pamięci, jak co chwila ktoś przyjdzie ci i z boku powie o zupełnie innej historii, czy rozumieniu tego. Taki nauczyciel sobie wyobraźcie historii na pograniczu, który uczy klasę polską o historię, ale ma w klasie Litwinów, ma w klasie Białorusinów i musi się liczyć z tym, że oni będą inaczej różne rzeczy pamiętali, prawda, czy się odnosili. Więc to nie można od tego uciec, prawda? Trzeba się z tym zmierzyć, trzeba otworzyć swoją pamięć na to, dać miejsce na inne pamięci i zacząć słuchać się nawzajem i zacząć rozmawiać z różnymi pamięciami, mając świadomość, że pamięć jest taką wielką nieznajomą, taką mnemozynę, która nie przynależy do nikogo na własność, prawda? Że ona jest jakby dzielona wspólnie i że ona jest zawsze troszkę w dystansie do tego, co sami pamiętamy i co jest bardzo subiektywne. I to jest najtrudniejsze, ale nie da się tego zrobić bez kultury solidarności, właśnie bez takiego zaufania ludziom, miejscom, że możemy to zrobić, że potrzebujemy oczywiście czasu, że ten czas może obejmować też napięcia różne, nawet konflikty, prawda, nawet zderzenia, ale musimy dać czas, żeby to zaczęło mówić do siebie, żeby w ogóle mówić o pójściu dalej, o wzajemnym się zrozumieniu i wreszcie o posiadaniu, o budowaniu takiej pamięci, która staje się tkanką łączną właśnie, tak? Która staje się takim spoiwem dla całej wspólnoty. O tej tkance będą panowie jutro rozmawiać. Pamięta pan, panie Krzysztofie, co powiedział Kuba Wygnański, tak? To przypomnijmy, że tytuł książki, za którą otrzymuje pan, myślę, że między innymi tę nagrodę, to Małe Centrum Świata, zapiski, praktyka idei. Bardzo podoba mi się ten praktyk idei, bo to taki jakby pomost między kategorią pierwszą a trzecią. Czyli pierwszy jest, powiedzmy, laureat naukowcem, teoretykiem, drugi jest tym na pomoście między teorią a praktyką, a trzeci jest ewidentnym praktykiem. Tak to sobie wymyśliłam, Łukaszu. Nie wiem, czy wam się to podoba, ale poprzestajmy na tym. Powiedzmy, że... Jeżeli można, to... Proszę. Podchwycimy i zapożyczymy. Bardzo dziękuję. To jeszcze dodajmy, że tak, czy przypomnijmy, że jutro o godzinie 17 w sali imienia Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie również pan Krzysztof Czyżewski otrzyma nagrodę Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera. Za co? Za eseistykę, która no, uczy przyjmować ów nieszczęsny dar wolności. A 16 maja spotykamy się w Amsterdamie, gdzie otrzyma Europejską Nagrodę Kultury księżniczki Małgorzaty. Szczęśliwy człowiek. A mój zegarek podpowiada, że u pana Krzysztofa jest jeszcze wczoraj 18:54. Czy pan jest czego świadom? Jeszcze wczoraj. Tak jest. No u nas jest już dzisiaj. Cudownie ten świat wygląda. Bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, panie Krzysztofie, na dłuższe spotkanie. Powtarzamy sobie to już od paru lat w dworku matki Miłosza, tak? W Krasnogródzie. Dobrze? Zapraszam serdecznie, tak. Weronika z Natów, tak. O, to może w sierpniu tam się spotkamy. Wcześniej w Amsterdamie, jeszcze wcześniej w Krakowie. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof Czyżewski na Skype'ie dzięki dużym umiejętnościom Wojciecha Dorosza, tak świetnie był słyszany. Jakby był za ścianą, prawda, panowie, panie i panowie w Krakowie? Jak najbardziej. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Liczymy na rychłe spotkanie w Krakowie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Łukaszu, czy ty jeszcze zechciałbyś powiedzieć dwa słowa, jak to się określa, o płycie, której dzisiaj w nocy słuchamy i którą ewentualnie możemy państwu przekazać, 22 333 33 33 z trójkowym znakiem jakości? No to jest piękna płyta, która ma tutaj wielu autorów. Głównym pomysłodawcą jest pan Mirosław Kowalik. Teksty inspirowane książkami, myślami Józefa Tischnera napisała jego żona. Natomiast występuje tu cała plejada muzyków od, nie wiem, muzyki rockowej, bardziej bluesowej, aż po jazz i muzykę folkową, bo występują reggae. Tutaj tak i trochę reggae, dzięki właśnie Trybuniom Tutkom. Więc nie chciałbym tutaj pominąć któregoś z artystów, ale z tych, o których w tej chwili pamiętam na świeżo, to pojawiają się Joachim Menzel, Jorgos Kolias, Trybunie Tutki. Wcześniej wymieniony Wojciech Waglewski. Tak jest, tak. Wojciech Waglewski, no tak jest. I Muniek Staszczyk. Muniek Staszczyk, tak jest. Ale pominąłeś swojego wuja, Kazimierza. Tak jest. On jest tutaj głównym takim duchem sprawczym i także właściwie chyba sponsorem. Nie wiem, czy nie będzie musiał chałupy sprzedać, bo zapożyczył się chyba mocno, uważając, że warto taką piękną płytę wydać i bardzo, bardzo mu kibicuję, a płyta wiem, że jest bardzo popularna i cieszę się, że często pojawia się w Trójce. Łukaszu, bo nie rozłączaj się, bo pan Stanisław do nas zatelefonował i dostanie egzemplarz płyty od Trójki. To jeszcze przez chwilkę bądź z nami. Halo, dobry wieczór, panie Stanisławie. Dobry wieczór, pani Barbaro. Miałem ten zaszczyt poznania pani osobiście. Tak, przy okazji pobytu w studiu Agnieszki Osieckiej. Bardzo miło. Chciałbym powiedzieć, że coś na temat wolności mógłbym. Tylko proszę przyciszyć radioodbiornik, bo troszkę pan już nam wyłączam. Powraca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę i już informuję pana, znaczy raz jeszcze informuję, że otrzymuje pan pierwszy egzemplarz płyty rzeczonej, opisanej przez Łukasza Tischnera. Słuchamy. Bardzo mnie to cieszy. Nie chodzi o księdza Tischnera, nie chodzi o Łukasza Tischnera, tylko jeśli chodzi o wolność, ja dawno temu w stanie wojennym pracowałem w kinie przy wojsku i w czasach, kiedy zabronione były wrony i inne pocztówki zostały wycofane, przed seansem, kiedy już pozwolono, puszczałem pieśń Niepokorną Budki Suflera, gdzie brzmiało Sokół pośród stada wron. Piękny przykład. To była moja taka... Gest wolności. Mój wkład w wolność. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mocna nuta, Tischner, mocna nuta powędruje do pana. Serdecznie pozdrawiamy. Proszę zostać z nami do końca. A Łukaszowi już dziękujemy, bo obiecałam, że o godzinie pierwszej będzie wolny. Właśnie, przepraszam, nomen omen. Łukasz Tischner, sekretarz Nagrody Znaku i Chesti imienia księdza Józefa Tischnera, bratanek księdza Józefa i nasz przyjaciel, mam nadzieję, od wielu lat. Łukaszu, dobrej nocy. Dobrej nocy, bardzo dziękuję i zostawiam w bardzo dobrych rękach. Dobrej nocy. Byłeś dzielny. A czy ręce, przepraszam bardzo, te dobre, to Wojtka Bonowicza są? No i Dominiki. Oczywiście. Tak, tak, bo ja już tu siedzę dość od 40 minut. A biedna Dominika jeszcze nic nie mówiła właściwie. No, Wojtek już tu zdążył się wcisnąć. Tak, tak. Okay. W takim razie... Dobranoc. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za piękne pytania i już słuchamy kolejnej pieśni z płyty, o której przez chwilkę rozmawialiśmy. Duch Święty.